प्रकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कर रहा है सामने दिख रहा है तो उसको बुरा न मानो, ये मान्यता भीतर में बैठती नहीं है। बैठती नहीं बैठती, परंतु मानने से फायदा क्या है ये बताओ। मेरे तो प्रश्न यही है, आपके लाभ क्या होता है इसे? ये बैठती नहीं, ये तो अपनी कमजोरी है, ये बात ठीक है। जो भाई जिसने ऐसे प्रश्न किया है वो भाई मेरे से मिले वैसे का तो बात करेंगे, हम पूरा मानेंगे इसे फायदा क्या है, हमारा क्या लाभ है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, क्या हमारे फायदा क्या हो रहा है? ये बात अब ठीक है, अपने से मानी जाती नहीं ये बात आप कह सकते हो, पर मानना चाहिए ये बिल्कुल गलती बात है। हम मान सकते नहीं, हमारी कमजोरी है, ये कदम कोई हल नहीं, पर मानना चाहिए इसे फायदा क्या है? कोई उत्तर दो ऐसा, कोई जिसकी मर्जी है उत्तर दे, ऐसा मानने में फायदा क्या है, हमारे क्या फायदा है? कोई तो खूब अच्छी तरह से बढ़िया, मैं चाहता हूं ऐसा उत्तर मिले बढ़िया, मेरे में चाहना है। हम उसको खराब मानने, इस मानने में क्या फायदा है? मानने से मुक्ति होती हो, कल्याण होता हो, परमात्मा प्रसन्न होता हो, भगवत प्राप्ति होती हो, तत्व ज्ञान होता हो, जीवन मुक्ति होती हो, आपके बड़ा लाभ होता हो, बताओ वो बताओ, आपको बड़ी अनुमोदन कर दे हृदय से। देखो अवगुण करने वाले को अवगुण वाला है ऐसा मानने से क्या फायदा? उस अवगुण कैसे मिटे, क्या करें, कैसे मिटे, किससे कहें, भगवान से कहें, क्या करें, कैसे उस अवगुण मिटे, ये तो बहुत फायदे की है, पर वो खराब मानने में क्या फायदा है? मांगने में व्यक्ति मात्र का फायदा नहीं। आपके क्यों नहीं माने, मैं कहता हूँ क्यों माने, दो ही बात है, आपकी बात है क्यों नहीं माने, हम कहते हैं क्यों माने, मानने से हमारे फायदा क्या है? ये बात कहते हैं हम नहीं रह सकते माने बिना, हमारे साथ नहीं जाता, तो ये आपकी कमजोरी है, हम मनाएंगे इसमें, इसमें हम मना मना नहीं करते, माने क्यों नहीं माने ये बताओ, मानने से फायदा बताओ, हमारे थोड़ा फायदा बताओ, हम कान पकड़ मानेंगे आपके पास, आपके नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं है। हम किसी को खराब मानेंगे, वो खराब मानने से हमारे लाभ नहीं होगा, हमारे खराबी का चिंतन होगा, और सच्ची पूछो तो अपने में खराबी आवेगी, वो खराबी अपने में आवेगी, बिल्कुल आवेगी। भगवान का चिंतन करो तो भगवान के भाव आएंगे, खराब का चिंतन करो खराबी आवेगी आवेगी आवेगी, ठोस चीज है, पक्की चीज है। आप जो चिंतन करो वैसा आपका मन बनेगा, आपका सिद्धांत बनेगा, आपका जीवन बनेगा। आप मान नहीं सकते, ये बात है, ये मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ। मैं मानना चाहिए, इसमें क्या फायदा है, सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं। इसमें आप फायदा बताओ, मैं कानपुर मानूंगा, मैं मान लूंगा, इतने आदमी को बीच में देता हूँ, मानूंगा तो बहुत फायदा है। फायदे की बात हम क्यों छोड़ेंगे, हमारी हम भी तो फायदे चाहते हैं। हम मान नहीं सकते, उसको अच्छा नहीं मान सकते, तो हमारी कमजोरी रही, मैं फायदे की बात हो रही है। खूब बताइए आप, कृपा करो वो भाई मेरे से मिले तो अच्छा रहे, एक बार तो मिले मुझे बात करेंगे। आपने इतना लिखा वो मैं कृपा मान दूं आपकी, बढ़िया आपने किया है, आपने से प्रशंसा बहुत बढ़िया किया है, परंतु मेरा इतना ही कहना है कि आपके लाभ क्या होगा, इसमें आपको लाभ नहीं होगा, ऐसे मांगने से कोई लाभ होता हो ऐसी बात नहीं। हम तो लाभ की बात सोचते हैं, लाभ बताओ फिर हम असहमत हो जाएंगे, हमारा कल्याण होता हो, हमारे तत्व ज्ञान होता हो, हमें भगवत प्राप्ति होती हो, भगवान के दर्शन होते हो, हम अच्छे आदमी हो जाएंगे, संसार में हम उन्नत हो जाएंगे, संसार बड़े महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, तो बताओ ये भाई मेरे से मिले। आप उसको अच्छा मान नहीं सकते तो हमारी कमजोरी है, हम इतना वजन उठा नहीं सकते, ये बात ठीक है, ये हम माने गए, हम सच्ची बात नहीं कि हम मान नहीं सकते। मेरे से कहो तुम मान लो क्या, तो मैं भी नहीं कह सकता तो मैं मान लूंगा, पर मानने से फायदा क्या है ये हमारे बताओ, हमें एक ही बात है, फायदा क्या है, हमारा लाभ क्या है। मैं अपने लाभ की बात बताता हूँ, लाभ की बात सुनता हूँ, लाभ की बात कहता हूँ, लाभ की बात ही मानना चाहता हूँ, लाभ की बात है आपको बताना चाहता हूँ, लाभ बताओ। बदूर स्वीकार करेंगे आप बड़े प्रेम से, किसी को खराब मानने से लाभ होता हो तो बताओ, हानि भी लाभ नहीं होता, हानि होती। सबको परमात्मा माने तो आप उद्धार होता है, खराब माने तो आपकी विद्या खराब होगी, आप में खराबी वो आवेगी, जो आज खराब दूसरा दिखता है वो खराबी आप में आवेगी आवेगी आवेगी, आने का रास्ता है। ये सुबह नहीं बताई मैं, आप में खराबी आवेगी ये नहीं बताई थी सुबह, मैं कहूँ आप में खराबी आवेगी, यदि मैंने अध्याय थे तद वाचा बते यद वाचा बते तदेव कर्म ना करो थी। अरे मन से जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वैसे जीवन बनता है हमारा, भगवान का चिंतन करो भगवान का जीवन बनेगा, ऐसे खराबी की वजह खराबी जीवन बनेगा, हमारा जीवन खराब बनेगा, इसमें फर्क नहीं है। सुबह ये बात नहीं कही थी, मैं थोड़ी बात ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं अनुमोदन करता हूँ आपने जो विचार कहा, हमारे में शक्ति नहीं है ऐसी कि हम अच्छा माने, अच्छा मानने की ताकत चाहिए भीतर में, तब क्षमा करना और क्षमा करना और क्षमा करवाना बड़ी ताकत की बात है। माँ बालक का कितना ही बुरा सहती है, सब सहती है, तो माँ है वह माँ है, वो छठे पेशा फिर दे तो गल मिल गया। काशी जी में राम मोहन जी महाराज थे पंडित, उनके पिताजी थे बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने बात ये कही थी वो किसी के ब्याह करने के लिए धनी के यहाँ गए थे, तो जिस समय में ब्याह कर रहे थे उस समय में माताएं बहुत से अच्छे बढ़िया जरीदार कपड़े बढ़िया पहने पहने बहुत सी माता बैठी थी। उसके एक गोदी में बालक था, तो बालक टट्टी फिर रहा था, तो पास बैठ गए थी इतनी टट्टी रुक जाएगी, बालक जी टट्टी न रुक जाए अपना रिश्म जरा खराब हो रहा रुक जाएगी टट्टी रुक जाएगी। उन्होंने ये बात बताई सभा में, मेरे पास बड़ा कितनी बात कही है, कितनी बात है। माँ का उपकार कोई कर नहीं सकता, माँ जितना काम करती है उपकार करती है पालन करती है पेट में रखती है दूध पिलाती है जितना करती है उसका उपकार पैदा कोई भी संतान कर नहीं सकता। इतना उपकार माँ का है तो माँ सहती है, सब सहती है, एक बच्चे का पालन करती है उदारता से प्रेम से। तो अवगुण सहना ठीक नहीं है, पर तो बच्चा है, बच्चा उसे क्या करे, बालक को क्या करे, तब उसे लिए सही और क्या करे, और कोई उपाय नहीं है, उसे पालन करने का भी उपाय नहीं है। हम सह नहीं सकते, हमारे सहा नहीं जाता, ये बात ठीक है, ये तो मैं पूर्व मानता हूँ, ठीक मानता हूँ। मनुष्य उसे अवगुण देखना देखना चाहिए, देखने से क्या फायदा। गोविंद गोपाल की जय, अपना जीवन खराब होगा अपनी आस करोगे। सब जगह परमात्मा को देखो, सब भगवान के भक्त है, सब भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान के हैं। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों करते हैं लोग कि कलयुग की हिंसा करते हैं, भगवान है ये भगवान है ये भगवान है, खराब क्यों करते हैं, कलयुग की हिंसा है, कलयुग में कलयुग लीला कर दी जाती है, इसमें से कलयुग की हिंसा करते हैं, अपने मन को खराब क्यों कर रहे हैं। काशी में सज्जन ने उसने कहा कि मेरे क्रोध नहीं आता, आप परीक्षा करो। मेरे को क्रोध नहीं आता, आप परीक्षा करो। उसने कहा बड़ी आनंद की बात है, आपको क्रोध नहीं आता, मैं अपना मैंने अपना अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू, आप बताओ क्रोध आऊंगा कहीं की तो बिगड़ूंगा कहीं काम करूंगा तो आप क्रोध आएगा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू आपके लिए, मैं अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहता। तो अपने दोष हो गए चंद्र का स्वभाव क्यों बिगाड़े, अपने स्वभाव बिगड़ता है, अपनी आदत बिगड़ती है, हमारा बिगाड़ होता है, हमारा नुकसान होता है, इस वास्ते हम हमारा नुकसान नहीं चाहते। बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद, आपने इतना विचार किया है, ये मैं बड़ा भारी आपका उपवास मानता हूँ, शेष मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गीता ने कहा समूहम सर्वभूतेषु दवे द्वेषयोषि न प्रिय, और ध्यान देना दूसरी बात सुनाते हैं अच्छी बात, अपने चिंतन अच्छा हो। मैं समान नीति से हूँ, समूहम सर्वभूतेषु जितने प्राणी है संसार में सबके ऊपर समान, सब पर मोरी बराबरी दया, मेरी दया सब पर बराबर है, जो अच्छे हैं मंदे हैं भले हैं बुरे हैं सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया मेरी बराबर समूह न मैं द्वेष न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, किसी मेरे पक्षपात नहीं है। परंतु ये भजन थे तो माम भक्त जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं मई तेर तेज उत्साह मेरे में मैं उनमें हूं ये विशेषता है। द्वेष किसी के साथ नहीं है, पक्षपात किसी का नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है भजन करता है वे मेरे में है मैं उनमें हूं वे मेरे को अच्छा लगते हैं। भजन नहीं करते उसे मैं द्वेष नहीं करता हूँ, गर्व नहीं करता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, नहीं विरोध करना चाहता हूँ, परंतु दूसरों में समान रहता हूँ। समो हम सर्वभूतेषु मद में देशो जिन प्रिय, परंतु ये भजन भी भंग कर दिया, भक्ति से मेरा भजन करे वे मेरे में मैं उनमें हूं। इसे अंगाई खोल के बात बताते हैं, सात बताए सात आते चाहिए, सर्वभूतेषु बताया भूत होते सात तरह के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, स्त्रियां पांच, दुराचारी और पाप योनि, ये सात, वो सातों वर्ण का त्याग है। न मैं द्वेष हो से न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, किसी का पक्षपात नहीं। अब इसे शूद्राचार सबसे पहले दुराचारी को लिया, भगवान कहते हैं समोह सर्वभूतेषु सब प्राणियों के ऊपर मेरी समान दृष्टि है, ऐसा लेकर सबसे पहला लिया पीछे शूद्राचार, दुराचारी से दुराचारी, ऐसे समान कोई पापी नहीं है, न ब्राह्मण है क्षति है वैश्य है शूद्र है स्त्री है अंतज है कोई ख्याल नहीं, अपीछे शूद्राचार सबसे पापी अधिक से अधिक, आचरण जैसे खराब है बहुत आचरण है, अपीछे शूद्राचार सांगोपान दुराचारी है, सांगोपान दुष्ट है पूरा का पूरा दुष्ट है, वो भी ये भजन थे तुम भक्त अपिचे शूद्राचारो भजते माम अन्य बात न अन्य भजती, अन्य का नहीं मेरे ही भजन करता है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट महान नीच से नीच सबसे नामी, परंतु वो भी मेरा भजन करता है, भजते मानस उसे साधु मानना चाहिए, भगवान हुक्म देगा तो साधु मानो उसको। महाराज शुद्ध दुराचारी है, सांगोपान दुराचारी है, अस्थिर दुराचारी है, कि मेरा बदली करता है वो साधु बदलो, साधु ये मंतव्य ये विधि है, ये आज्ञा है, ये हुक्म है भगवान का, साधु रेव संबंधी को साधु मानना चाहिए। क्यों माने साधु कैसे माने, कि सम्यक व्यवस्थित हो ईशा उसने निश्चय बहुत अच्छा कर दिया, पहले पापी हुआ कैसे ही रहा तो निश्चय कर लिया पूरा कि भजन करूंगा भगवान का, उसे साधु मानना चाहिए, और क्या साधु साधु से मंतव्य क्यों सम्यक व्यवस्थित हो ईशा निश्चय बहुत अच्छा कर लिया, तो भगवान कहते पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट है वो अगर भजन में लग जाए, भजन में लग गया तो उसको साधु मानना चाहिए, उसे दुष्ट नहीं मानना। देखो भगवान कहते हैं उसको साधु मानता हूं, हम लोगों की वृत्ति कैसी है, हम लोग क्या समझते हैं, अब ध्यान देना जरा, ये भगवान की बात तो ये हुई, अभी से शुद्ध रास्ता भजते मामल निभाग साधुरी में सम्यक परिषद और क्षिप्रम भाई धर्मात्मा शांति निरसते कौन थे परिजानी परिषदी, दो श्लोक हसी है किसी के दोष खर्च नहीं है, दुराचारी के लिए दो श्लोक हसी है। हम लोगों की प्रति क्या है, हम वर्षों से देखते हैं एक साधु है, वर्षों से देखते हैं अच्छा है साधु है अच्छे आसन है सब है, एक दिन रात्रि में एक बेशा से घर से निकला वो साधु जिस पर हमारा प्रति अच्छा अच्छा भाव है, रात्रि में एक बेशा घर से बाहर निकला तो मन खड़ बच जाते है ये साधु क्यों गया, ये बेशा रात्रि में उस दिन से वो भाव नहीं रहता, हमारा बुद्ध भाव हो जाता है, उम्र भर में हमें देखता अच्छा है, आसन अच्छा है, भाव अच्छे हैं, साधु है, अच्छा है, तो एक दिन देखते ही मन में वो भाव नहीं रहता, दुर्भाव हो जाता है। परंतु भगवान का कैसा भाव है, अभी दुराचार है दुराचारी, इससे ये नहीं कि पेशा घर में पेशा कमी है, ये बात नहीं कह सकते आप। केवल पेशा घर से रात्रि में निकला इतना ही देखा, हमें इतना ही देखा, इतना देखते ही उनका अवगुण देखते हैं। तो यही अंधकरण की मैलापना है, ये मैलापना अंधकरण का है। भगवत जानते कण कण से जानते हैं, भगवान जितना जानते हैं खुद हम नहीं जानते। हमारे में कितने दोष है, कहाँ कहाँ को दोष है, उतने दोषों को हम नहीं जानते, इतने भगवान हमारे दोषों को जानते हैं, हमारी खराब आदतों को जानते हैं, हमारे पापों को जानते हैं। अब हम भगवान में लग जाते हैं तो भगवान देख देते हैं, आंखें मीचते हैं, आंखें मीच ले भगवान देख नहीं देखती, भजते मामला नहीं भाग, उसको सदु मानो, साधु रे संबंधव्य उसे साधु मानना चाहिए, साधु रे व संबंधव्य साधु ही मानना चाहिए। महाराज आप कह रहे हो खुद के शुद्धाचार्य शुद्राचारी सुशुद्राचारी सांगोपांग दुराचारी है, भगवान कहते साधु मानना चाहिए, बहुत जल्दी साधु बन जाएगा, धनी बन जाएगा वो, क्यों उस अच्छा बर्ताव कर दिया। तो अच्छा बर्ताव करने पर बर्ताव अच्छा हुआ दुराचारी है, बस एक साधु है उसमें एक दुराचारी है, तो दुराचारी की प्रधानता अपने मान में, अरे भगवान क्षेत्र में शुद्राचारी है सांगोपांग दुराचारी, उम्र भर का दुराचारी है, पापी है, कसाई है, अन्यायी है, वो भी भजन में लग गया तो साधु मानना चाहिए। तो तात्पर्य क्या निकला कि भगवान में लग गया वे होते ही सदाचारी मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए कि अंश मेरा है, मूल में अंश मेरा है, पहले से मूल में अंश मेरा और अब लग गया भजन में तो सच्चापना आ गया उसमें और आ जाएगा। क्षिप्रम बोल था क्षिप्रम क्यों धनात्मा हो जाएगा, शांति को प्राप्त हो जाएगा। कौन थे तुम विशेष हो, मेरे भक्त का भजन होता ही नहीं, अब पिताश्री होता ही नहीं, वो तो साधु है उस मंतव्य। तो जिसमें दुराचारी दुराचार भरे हुए उम्र भर के और भक्त बैठा है, हम देख ले में ऐसा दुराचारी है, गंगा जी बैठा है, आंखें मीचे हुए भजन कर रहा है, जब रहेगा मारा लिए हुए इतने भजन करता है, हम जानते हैं जानता है, उम्र से जानता हूँ, फिर पता है कि भजन कर रहा है, कृपा कर लेता। अच्छा भजन में लगने वाले को हम अच्छा नहीं जान सकते, अगर देखते हैं भजन कर रहा है अच्छा से अच्छा है, बेशक भजन नहीं होता है, खराब मान ही नहीं, खराब खराब। तो अंतःकरण का फर्क कितना है, भगवान तो अपनी से सुधराचार्य साधु मानना चाहिए, साधु रे वसम साधु रे वसम साधु ही मानना चाहिए, साधु ही एक साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य है ये, हुक्म है ये, विधि है ये, आज्ञा है ये, भगवान का हुक्म है, साधु मानना चाहिए, चाहो तो माना, मानो उसको साधु मानो। क्यों माने साधु बना आप सुधार चाहिए, समय निश्चय बहुत अच्छे अब निश्चय कर दिया है चाहिए। और उम्र में निश्चय जानते हैं, अच्छा आसन करते हैं, एक दिन रात्रि में पेशा घर से निकला, इतने मात्र से हम वो अच्छा प्रश्न उठ गया, ये क्या हुआ, ये हमारे अंदर करा मैला पड़ा, अपना अंतःकरण का मैला पड़ा हमारे को पतन करता है। और अपना अच्छा अंतःकरण की शुद्धि होती है तो हम मानते हैं सच्ची बात है। तो शुद्ध अंतःकरण भगवान के सिवा किसी का होगा, भगवान के जैसा स्वभाव किसका होगा, वे भगवान के साथ साधु मानना चाहिए, जो दुराचारी दुराचारी हम जाना उम्र दुराचारी क्यों ऐसे पति आसान और क्षिप्रम हो धर्मात्मा, वो धर्मात्मा जल्दी हो जाएगा। कौन थे प्रतिदा नहीं नंबर मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता कुंती में, तुम निश्चय जानो प्रतिज्ञा नहीं करते, तुम प्रतिज्ञा करते, तू प्रतिज्ञा कर दे, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर दे, प्रतिज्ञा आप करेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कहते मेरी प्रतिज्ञा बड़ी हत्या की प्रतिज्ञा बढ़िया है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र का प्रयास नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म जी ने कहा कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, पता लगेगा युद्ध रहो, आप पता नहीं लगाओगे। जो हरी हाथ ने शस्त्र कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूदन कहा हूं, मैं असली माँ बाप का नहीं, हाथ में शस्त्र दिला दूंगा, आपके हाथ में शस्त्र दिला दूंगा। प्रतिज्ञा विरुद्ध बनी, भगवान की प्रतिज्ञा से विरुद्ध बनी गई। और कहता है जो लाजू जंजन जन गंगा की, जो असली माँ बाप का बेटा नहीं, गंगा का बेटा नहीं, संत सुन कहा हूं, हरी हाथ में शस्त्र कहूंगा, हाथ में शस्त्र कह दूंगा, पढ़ा दूंगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो प्रतिज्ञा किसी सिद्ध हुई, अर्जुन भीष्म जी की सिद्ध हुई, भगवान की कहते तू प्रतिज्ञा कर दे, मैं भी तोड़ना चाहूं नहीं तोड़ूंगा, तोड़ सकूंगा नहीं। विष्णु जी ने प्रतिज्ञा कर दी। तो भगवान एक बार तो चक्र लेकर तोड़े, एक बार चाबुक लेकर तोड़े, दो बार दौड़े, दो बार दौड़े विष्णु जी के ऊपर। विष्णु आइए महाराज, आइए बड़ी कृपा, आइए महाराज। और मानुष है भद्या रथ अर्जुन का, हाथा में यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बाण मारे, माँ बात पढ़वा, ऐसे छोटे बाण मारे जिसे लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई। अरे अर्जुन तू करता क्या है, यदि भीष्म कैसे बाण मारे, मैं लगाम नहीं पकड़ सकता हूँ, हाथ से साबुन नहीं चला सकता हूँ, इतने हाथ में लोहान कर दिया है, बख्तर तोड़ दिया है मेरा, लहू लुहान कर दिया है, तू रहता नहीं है, तू नहीं कर सकता, मैं जाऊँ अभी बाणों में बैठ लू, चल दूर दौड़ लेते। भगवान का पीतांबर गिर गया, वह बगल में पीतांबर गिर गया। तो लक्ष्मी पृथ्वी है, भूदेवी है, एक लक्ष्मी देवी, एक भूदेवी, दो भगवान की रानी है। मैं कहो गजब करते हो महाराज, आप प्रतिज्ञा आप तोड़ते हो, हाथ में शस्त्र ले रहे हो, प्रलय हो जाएगा संसार का। तो पीतांबर जाएगा चुप रहे चल रहे आई है महाराज, आई है, आज त्रिलोकी में मैं प्रसिद्ध हो गया, आज आपने बड़ी बड़ी कृपा कर दी, बड़े खुश हुए, मारिए मेरे को, गिरा दीजिए रथ से, आनंद होगा, हमारा आनंद होगा। भीष्म जी खुश हो रहे, भीष्म जी प्रसन्न हो रहे। भगवान से शस्त्र ले तोड़े मारा में सशस्त्र लेते, दो बार आपको हम शस्त्र लेंगे नहीं, सामने ब्राह्मण है क्या, लोग है नहीं, क्षत्रिय है, क्षत्रिय देखो देखो नहीं लेते हो शस्त्र, लेते हो नहीं, जो आई हाथ में शस्त्र कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूदन कहा हूं, असल माँ बाप का बेटा नहीं मैं, जो हाथ नहीं पड़ा। इस वास्ते कहते अर्जुन, अर्जुन तू पड़ते दुराचारी से दुराचारी साधु मांगना चाहिए, बहुत जल्दी बात होता है, श्रेष्ठ हो जाता है। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे, कौन थे प्रतिज्ञा नहीं, मैं भक्त में से मेरे भक्त पिता से तू प्रतिज्ञा। अरे मैं क्यों करूं प्रतिज्ञा, आप करो, आपको करनी चाहिए कि मेरे भक्त विनाश नहीं होता, तो आपकी प्रतिज्ञा ठीक है। अरे मेरी प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी, सब समझे भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाती है, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूट रही, इस वक्त तू प्रतिज्ञा कर दे। भगवान जानते अभी होने में ये दशा, अभी मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसे कौन दे या प्रतिज्ञा नहीं, तू प्रतिज्ञा कर, मेरे पिता विनाश नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, तीन लोगों को डर लगेगा कि भगवान के भक्त का विनाश होता है, मैंने अर्जुन प्रतिज्ञा कर दे, अब मैं भी तैयार हो जाएगी, अब मैं भी तैयार नहीं सकता, अब किसी की ताकत नहीं, इसे दया पर जाने नवे भक्त बनी सकते और सुप्रीम बोध धर्मात्मा बहुत जल्द धर्मात्मा हो जाता है। सज्जनो ध्यान दो, बड़ी मानी बात है, हम भजन करके अच्छे आदमी बनेंगे बहुत लगे जल्दी लगे ध्यान बहुत देर लगेगी। हम पापी हैं, हम बाप छोड़ करके कसाई जैसे है दुष्ट है ऐसे छोड़ करके शुद्ध बनने में समय लगेगा, परंतु भगवान के शुद्ध करने में देरी नहीं लगती। इस बात क्षिप्रम बोध धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा वो, और हम पापी हैं तो धर्मात्मा नहीं बन सकेंगे। हमारे मन में तो अच्छी बात है, साधु जन्म भर हमारे सामने है कि अच्छा रहा, एक दिन वैश्या के घर से निकलते देखा कि रात्रि के समय वैश्या घर से निकला, बस इतने में हमारे घर में बच जाती है। हम तो ऐसे है, हमारा अंदर ऐसा है, फिर भगवान अंदर कैसा है, अब इसे सूर्य चलो सांगों को अंदर चाहिए और भजन में लग जाए प्रसन्न दर्शन बहुत जल्द हो जाएगा। तू बेरा होता तो अच्छे अंतकरण की पहचान है कि दूसरे को खराब नहीं समझता। अंतकरण की आपका हमारा भगवान समान हो जाएगा, हम तो कमजोर है, हमारे सहा नहीं जाता, दुराचारी है, हम दुराचारी देखे दुराचारी है, पापी है, हमसे ऐसा आसन होता ही नहीं। अरे भगवान कहते हैं आसन होते हैं पर भी वो सारे में सम्यक व्यवस्थित निश्चय कर दिया है, तो भजन करूंगा मैं। केवल भजन करने की प्रतिज्ञा करने मात्र से शुद्ध मानते हैं। भाइयों बहनो ध्यान दे सुनो, आप कैसे ही हो आज निश्चय कर लो, हम किसी को दोष नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, भजन करेंगे भगवान की दृष्टि महात्मा जो संत जाओ आप। कितनी आनंद की थी, कितनी मौज की बात है, अब कैसे ही हो कहते अब भजन करेंगे, अब तो बस भजन लगे, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, तो किसी को साफ देंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, इतने मात्र से साधरे मन सुनते संत हो जाओगे आप, महात्मा हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, सम्यक भविष्य भविष्य से खेल पक्का कि ये महात्मा भजन करेंगे भैया, अब भजन करेंगे, जो किया सो पाप कर दिया अब नहीं करेंगे, केवल इतने मात्र से भगवान कहते हैं ये संत साधु ने साधु मानना चाहिए। गीता भर में ये एक जगह आता है ऐसा ऐसा प्रश्न गीता भर में एक जगह आया है, और शेठ श्री जयदयाल जी ने इस विषय में बड़ी कड़ाई गति है, पर यहां वे भी ढीले पड़ गए, शेर जी भी ढीले पड़ गए, यहाँ वह नहीं देखना पड़ा कि भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान ने दया दू है, ऐसे कृपा दू है, द्रवित हो जाते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सृष्टि को नाही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सृष्टि को नाही, ऐसो को उदार ऐसा संसार में उदार कौन है, राम सरस को राम जी के समय राम जी है, राम जी के समान राम जी है, ऐसा को उदार ऐसा संसार है उदार कौन, बिनु सेवा जो त्रिवेदी ने पर सेवा पिता की राजी हो जाए झूठे अभी गाना विभीषण गया आओ लंकेश आओ लंकेश, अभी तो रावण बैठा है युद्ध करना है, क्या नतीजा होगा क्या मतलब होगा, अगर ये भी शरण आ गया तो जैसे विभीषण आया शरण में और वैसे ही का निर्भय ऐसे सावन रावण आ जाए तो बस ज्यादा हो गए लंका दे दी विभीषण को, रावण कहते ऐसे शरण आ जाए तो भरत से कहेंगे कि भरत भैया राज इसको देते भरते राजा तो भगवान के पास में राज है नहीं, बाबा जी बाबा जी चाहते हैं हमारे देश से कुछ पास है नहीं, तो क्या करोगे कि भरत से कहेंगे, भरत कहे भैया रावण को राज दे दिया और राज छोड़ गया है, क्यों लहंगा कराया तो विष्णु दे दिया, अब क्या करें, अब अपना राज गया, अपना राज भरत बैठा है तो भरत ही गति कर देंगे, भरत को हाथ जोड़ेंगे, भरत भैया इनको राज देते, ये राज छोड़ गया शरण आई है मेरे, विभिन्न लहंगा दे दी मेरे शरण भरत सज्जनो ऐसो को जलवाई भगवान के समान दर कोई नहीं। हमारे कण कण के अवगुण वाले हमने छिप कर किया पाप, वो लोगों को पता नहीं है, परंतु भगवान ने सना है क्या, आपको किसी को पता नहीं, ऐसे मेरे आसन आपको किसी को पता नहीं, क्या भगवान को पता नहीं है, भगवान से छिपा हुआ है क्या, इनसे बड़े कृपा करते आंख मिच लेते। और सच्चे पूछो तो भगवान की आंख मिचने से हमारा कल्याण होगा, हमारे अवगुण देखते हैं कल्याण कभी नहीं होगा, भगवान की कृपा से कल्याण होगा, आंख मिच लेते कोई बात नहीं। मारवाड़ी मारवाड़ी भाषा घोड़िया घोड़िया हो गया, क्या बन है चाबर है घोड़िया सजनो समान समान उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही और प्रभु नाही माता पिता माता पिता प्रभु नाही उमा राम समय सजनो सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो कि आपको सुनो नहीं आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभाव प्रभु आपको भूलो नहीं, आपको हरदम याद रखू ऐसी कृपा करो, आपको कभी भूलो नहीं ऐसी आप कृपा करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे दीन दयालु ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं कभी भी, ऐसे भगवान से कहो सजनो भगवान ये पोल है पोल, देखो ये विभीषण था घर भेदू रावण की पोल को जानता था, ये उसमें क्या हुआ देवी का दुर्गा उस देवी के यहाँ पर अनुसार कर रहा था मेघनाथ, मेघनाथ है नुकुम मिला करता है तो भगवान को बताया, तो वो घर भेदू आदमी है, ऐसे भगवान है वो घर भेदू है, भगवान के भगत होते भी घर भेदू होते हैं, परंतु इनको पाप नहीं पाप ना करने आखिर मीच लेते हैं, हमारे अवगुण अगर भगवान देंगे तो वो समझ कहते प्रभु अवगुण चितन धरो अब मेरे अवगुण चित्र करो आप मेरे अवगुण आप बताइए, चलिए जो जाकर मेरे अवगुण बनते सज्जन हो भगवान अवगुण देखते नहीं सच्चे हृदय से लग जाओ, रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सो वार ये की, आपने चूक करी वो याद नहीं रहती, रहते न प्रभु से तो सुख की सुख की हुई याद नहीं रहती, थोड़ी अच्छी बात है उस लोग सौ बार याद करते कि सुख भूल जाऊं तो ये भूल नहीं जाऊं, लेकिन भूलने का स्वभाव हो सौ बार याद करो याद हो जाएगी बात, इस बार कर तो सूत्र सौ बार ये की हृदय की अच्छी बात को सौ बार याद करते सौ बार क्या भूलने जाऊं भूलने जाऊं रहते प्रभु से चूक याद रहती चूक करी सामने आए सब जाने याद रहती है, सजनो तभी आपका हमारा कल्याण होता है, अवगुण देंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पर प्रभु है कृपा प्रभु है अवगुण देते हैं कर्द सदा सर सुरसार ये हृदय की बात है अच्छी बात है उसको याद करते हैं, इस वास्ते भगवान कहते हैं अब इसे सुर आसार मेरा भजन करता है साधु उस भगवान साधु मान लो उसको समय में सोचते रहे पक्का ही सही हो जाए, क्योंकि मूल में तो सच्चा है। सज्जनों आप हम जितने सब भगवान के अंश हैं, भगवान जैसे शुद्ध है ऐसे हम भी भगवान के अंश है, परम शुद्ध है। हम सो माया बस भय कुशाई बंदो कीर मटकट के नाई कीर और मटके रहे, हम दुराचार हो गए, हम खराब हो गए है। नहीं मूल नहीं है, मूल भगवान का अंश है, मूल में भगवान का अंश है। सो माया बस भय कुशाई तो माया बस आज बीच माए हुए अभिता दीनी भूतानी व्यक्त मजानी अभ्यक्त दुदानी, पहले ठीक है पीछे ठीक है बीच बीच गड़बड़ी है, तो भगवान बीच देखते ही नहीं। ये भगवान के साथ से बोल सकते हैं सभी विषय का निश्चय करने संधि बनो, क्यों पहले मेरा अंश है, पहले शुद्ध है और फिर शुद्ध है, तो बीच में हो गया इस वजह कोई बात देखते ही नहीं। बीच में अवगुण किया अवगुणों को देखते ही नहीं भगवान, भगवान का अंतःकरण भगवान की दृष्टि इतनी निर्मल है इतनी शुद्ध है इतनी पवित्र है कि उस दृष्टि में आ गया शुद्ध हो गया। सजनो भगवान की बातें हमने सुन ली, गीता का पाठ हमने कर लिया, भगवान का नाम हमने ले लिया, भगवान के शरण हम हो गए, हे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसे प्रार्थना कर दी, अब पाप कैसे रहेगा, हमारे दोष कैसे रहेंगे, कहाँ टिकेंगे, कैसे टिकेंगे, इसे पवित्र हो जाएगी, सज्जन पवित्र हो जाएगी, भगवान की कृपा से हो जाएगी, हमारी योग्यता से नहीं, हमारे उद्योग से नहीं, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से हम शुद्ध हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे। भगवान की कृपा है, भगवान का फल है, भगवान पर देखो। भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट, जो समझते हैं माँ तो कृत खोली, माँ का कहा देखते हैं कि मेरी माँ ने बिना कसूर जंगल भेज दिया, राम जी ने कहके माता का क्या प्रयोग किया, आप कोई बता नहीं सकते, बताओ बताओ कि कहके माँ का पूरा किया भगवान ने, कुछ पूरा नहीं किया। चौदह वर्ष राम बनवासी तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम बनवासी, और माँ की याद करते हैं तो पैर पीछा पड़ते हैं, और माँ की तो उन्हें अपनी तरफ देते हैं खड़े जाते हैं, जब समझे रघुनी सुबह तब पथारी उतर पाओ, जब भगवान के विचार की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं जोर से, तो हमारा कह जाता है भगवान की कृपा से होगा। सब भाई बहन सो ध्यान देंगे, हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा, हमारे लायक नहीं है, हम योग्य नहीं है, हम उचित नहीं है, हम ऐसे महात्मा संत नहीं है, केवल कृपा है भगवान की कृपा, ऐसे कृपा दे करके मस्त हो जाओ, कृपा से होगा भला, हमारा कल्याण होगा, कृपा से होगा, हमारी कृपा से होगा। मन में राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, भगवान की कृपा हुए। उमा राम सब हित से गुमाई, गुरु गुरु माधु बंधु प्रभु आई, ऐसा कोई है ही नहीं, उसी कृपा से होगा। तो सब हे नाथ मैं शरण हूं, अब भजन करूंगा, अब मैं बुराई नहीं करूंगा, किसी तरह से बुराई नहीं करूंगा। भगवान इतने खुश होंगे, इतने खुश मैं कह नहीं सकता, इतने राजी होंगे, इतने मेरे राजी होंगे। तुम बुराई छोड़ दो, बुराई अरे बुराई छोड़ने से भलाई होती है, वो भलाई व्यापक होती है, भलाई करने से भलाई होती है सीमित, परिधि वाली हद वाली होती है, अरे बुराई न करने से असीम भलाई होती है, असीम भलाई, बुराई करेंगे नहीं, बुराई मानेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, प्रोत्साहेंगे नहीं, बुरी बात करेंगे नहीं, तो भगवान बहुत खुश होंगे, बहुत राजी होंगे। ऐसे भगवान की जरूरत है, हमारे अवगुणों की तरफ देखे नहीं, केवल कृपा ही कृपा करें, ऐसे भगवान की आवश्यकता है। अब तो भगवान की कृपा ही तो देखो, हर समय भगवान की कृपा कर दे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु ऐसे कृपा भगवान है। हमारा कल्याण तो ऐसी कृपा से होगा भाई, हम कर्जू भी जीव है, कर्जू में रहने वाले, कर्जू में पाप करने वाले जैसे हैं, एक कहते हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते हैं, इस कृपा से कल्याण होगा। हमारे कृपा हमारे कल्याण का और उपाय नहीं है, हम अपनी उद्योग करके अपने पापों को दूर कर दें उसी में। एक संत थे भगवान की कृपा में लगे तो उनका क्या होगा, एक शिला पर, एक शिला थी चाहे शीतकाल हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे वर्षा हो चाहे आंधी चले, इस शिला पर ही रहना, बारह बारह शिला पर रहे। और पास में एक पेड़ था अनार का, उन अनार के फल लगे जो फल खा ले तो पत्ते खा ले तो ऐसे खाते जीव है, अनार के पत्ते बढ़िया नहीं होते खारे खारे होते हैं, उसी में जीता उसी में रहा। बारह वर्ष से आज भगवान प्रकट हुए, मांग वरदान मांग, तो उसने कहा कि महाराज आप कहते हो वरदान मांग, बारह वर्ष मैंने किया है सब, मैंने कितना भजन किया है बारह वर्ष एक शिला पर रहो, शीत आवे चाहे घाव आवे चाहे वर्षा आवे चाहे आंधी आवे, एक शिला पर रहना और एक वृक्ष पत्ता खाना, ये इस वास्ते आप सब करो कि मांग मांगना तो उसको कहते हैं जो मुंह बदल दे, मेरे सब करो मैंने कितना तपस्या करी है हिसाब करो, हिसाब करते करते शिला बोलो शिला मरत सगे धाम है बारह वर्ष तो मैं तेरे से रहूंगी, कृष्ण बोला बारह वर्ष मैं तुझे खाऊं तेरे को, ये तो असली तपस्या करी थी भगत है, पहले वाले बेचारे पीछे रहेंगे पीछे करेंगे सब करो शिला दे बारह वर्ष मेरे ऊपर रहा हरदम, तो बारह वर्ष तुम्हारे तेरे पर सगे धाम है सगे धाम ये ब्याज नहीं है मेरे दोस्तों से खा गया खा गया बारह वर्ष तक, तो बारह वर्ष दोस्तों से मैं हूँ चौबीस वर्ष तो गाड़ी से बजा इसका फल है, अब पहले वाले पीछे पीछे ऐसा बोले तो मुश्किल हो जाएगी आप में हमारे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान आग हमेशा वही ठीक है सब गए आएंगे भगत ने कहा महाराज मांगे मांग बहुत बदल मांग, मांगना किसको कहते हैं जो मुख में देता है उसको कहते हैं, मांगना किसको कहते हैं जो तो मुख दे ले तब शब्द देखो मेरी वो देखते जी मांग मांग कर सगड़े को मंगता ही मानते हैं मांग जो आवेदी मांग मेरे को मांग सब मंगता ही मांगता है भी कोई भजन करने वाली भी आदमी नहीं है समझ तो ये बात है भाई, ऐसे भगवान अगर साब करने लगे तो बड़ी मुश्किल होगी, इस वास्ते भगवान की पोल में छेड़े पोल चलो पोल पोल पोल हमें तो भाई पोल में चलाया करो पोल में चला हुआ है पोल ही आपको बताते कि भगवान है दयालु है कृपालु है पोल है। अरे भाई भगवान ने पोल का कोई पद गा दे ऐसा और थोड़ी कीर्त कर दे, अब थोड़ी देर ठहरो थोड़ा समय बाकी है एक पद सुन लो पद गाए फिर कीर्त तो इस बार से भगवान की पोल देखो पोल भगवान कहां के पोल है, भगवान की कायरता है भगवान की पोल है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 31 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम